और ये लोग कहते हैं कि जो कुछ जिंदगी है बस यही हमारी दुनियावी जिंदगी है, इसी में हम मरते और जीते हैं और हमें कोई और नहीं, जमाना ही हलाक कर देता है। हालांकि इस बात का उन्हें कुछ भी इल्म नहीं है, बस वहमी अंदाजे लगाते हैं।